Choć pójdziemy na spacer, pogadamy o wspomnieniach. Pokażę ci mój świat, co teraz, to nie w kamieniach. Gdzie nędza scena, mówią pięknej żółki życia. Potrafiła mnie tłamsić i dusić, krzyknąć znikaj. Kiedyś był park, może wiesz, nadal istnieje. Ale w moich oczach został tylko szary teren. I nie mam wiele, są tylko dni przede mną. Ale mogę ci powiedzieć, że nie lubię ich w ciemno. Kolejne miejsce tu, spotkanie z kolegami. Wszystko było bardzo fajne i tak trwało wiesz latami. Tak to bywa z kompanami, za dużo jeden kielon. Z najlepszego przyjaciela wtedy robi się zero. Ostro pokięło, kiedy usłyszałem prawdę. Teraz kocham bardzo mocno, więc to zdaje się zabawne. Ale kiedy grasz w kapeli z najlepszym kumplem, a ten twojej tupie co dzień wiesz urządza domówkę. Przed szkołą i tam przekrecie się pierdolą. Może stracić wiarę w ludzi, takich multum tu wokoło. Co patrzą, co można zyskać, przestanie wkręty. Nie umiałem użyć pyska, albo byłem już jebnięty. I powiem ci, że chuj, bo lubię dawać prezenty. Mógłbym wrzucić na luz, bo sami robiliśmy mętli. Ale nie zapomnę tego, że jak się zaczęło sypać, byłem tylko sam ze sobą, nikt mi nie zadawał pytań. Co u ciebie? Zresztą mówię, teraz mnie to jebie. Przysuł mnie w kibę latem, mniejsze utonęły w drzewie. I nie wiem, to wszystko może wyszło mi na dobre. Te kłamstwa, zdrady, ostracyzm, mój własny pogrzeb. Rozmieniam się na drobne, bo zostałem przy swoim. Miało być o sumieniach. Chcesz zobaczyć kilka boisk, na których poniżenia dzieciom zawsze idą gładko. Nie rozumiałem matki, gdy mówiła, bądź ponadto. Siedzi w tobie, ale tego świata dawno nie ma. Zaczęło być gorzej podczas szukania przyjaciół. W sumie jestem chyba słaby i nie znoszę dramatu. Samotności, przemyśleń, odrzucenie i obsesji. Chciałbym raczej mieć codziennie niż pozostać nie tutejszy. Akceptowałem świnie bez żadnej preselekcji. Nie wyciągnąłem lekcji, zresztą sam ich tym raniłem. Były zalążki relacji, budowałem mogiłę na gruzach pozornej symbiozy. Tyle razy prosiłem o siłę, o wiarę w siebie. Wróćmy na ziemię, pokażę ci to miasto. Nie wiem ci, co tu jest w scenie. Pozostałe lombardy, puste ulice i bieda. Może z wiekiem dostawki po prostu ukryć się nie da. Pamiętam sklep z rytami, gdzie z tatą kupiłem żołnierz. Potem już te finiowale, tylko muzą czysty obraz tego, co chcę robić w życiu. Pierwszy zespół i klawisze. Grałem tam covery dżemu, ale o tym dzisiaj. I po co ja to piszę, jakby cię to obchodziło? Lepiej przecież szykać o tym, jak się od środka gniło. Przecież tego chcecie. To kurwa 1100 boleści, jeśli nie na chuj pytacie, kiedy 440. Mam sobie dużo pleśni. Pamiętam na kasetach, babcia nagrywała kudy z dziadkiem. To wielki nie tak, potem zmuszać swojego wnuka, żeby tego słuchał. Kiedy z każdej taśmy gniew wybuchał bardzo szybko. Poszło schizy dalej, firanka i drzwi od pokoju są zamknięte. Ale na tym poprzestanę, większość mnie nienawidzi. A nie jestem baranem, przechodziłem już przez ręki. Nie chcę więcej mieć przesrane. No dzięki, że chociaż zaraz się mnie zrozumieć. Pewnie nie wiesz, ile razy minęliśmy się w tłumie. A tobie powiem szczerze, moja najdłuższa matko. Czasem chyba miałaś rację, mówiąc do mnie, bądź ponadto. Nie wolno patrzeć w tył, to jest nauka i rada. Bo stary tam nie ma czego szukać. Na czym chcesz budować życie? Na tych wspomnieniach, to siedzi w tobie. Ale tego świata dawno nie ma. I nie ma bólu, nie ma radości. Zacznij stawiać fundamenty nowego